To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Platforma Obywatelska chce odwołania ministra obrony Antoniego Macierewicza. Jeszcze dziś złoży wniosek w Sejmie. Nauczyciel gimnazjum w Pomianowie trafił za kraty. Na 3 miesiące mężczyzna miał zmuszać uczennice, żeby wysyłały mu erotyczne zdjęcia. Sobotniej nocy pierwsze w tym roku spadające gwiazdy. Na niebie będziemy mogli zobaczyć rój Lirydów. Jeszcze dzisiaj Platforma Obywatelska złoży w Sejmie wniosek o odwołanie ministra obrony Antoniego Macierewicza. PO tłumaczy wotum nieufności wieloma znakami zapytania wokół działalności szefa MON-u. Premier Beata Szydło odpowiada, że zmian w rządzie nie przewiduje, a rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że wniosek PO nie ma najmniejszych szans. Małgorzata Naukowicz. Według polityków Platformy Obywatelskiej minister Antoni Macierewicz szkodzi polskiej armii oraz polskiej racji stanu. Polacy oczekują, żeby odwołać ministra Macierewicza, żeby wyjaśnić skandale, które toczą Ministerstwo Obrony Narodowej od 1,5 roku. To konflikt z powstańcami warszawskimi i apel smoleński w czasie uroczystości. To kłamliwa wypowiedź z trybuny sejmowej o mistralach, która odbiła się szerokim echem na świecie. To cała sprawa Misiewicza. Mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Schetyna i Tomasz Siemoniak. O zmianach w rządzie się nie mówi, tylko się je przeprowadza. Odpowiada opozycji premier Beata Szydło. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie. Szefowa rządu odniosła się też do wniosku polityków PO. Niedawno złożony był wniosek o wotum nieufności dla całego rządu. Widać, że Platforma Obywatelska nie ma lepszego pomysłu na siebie, jak tylko składanie wniosków o wotum nieufności. No, to jest też prawo opozycji oczywiście. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dodajmy, że Platforma wnioskowała już raz o odwołanie ministra Macierewicza w lipcu ubiegłego roku. Nauczyciel gimnazjum trafił do aresztu na 3 miesiące. Informatyk ze szkoły w Pomianowie w Zachodniopomorskiej jest podejrzany o to, że kazał uczennicom wysyłać erotyczne zdjęcia. Krzysztof H. zamieścił je na Facebooku. Sprawa wyszła na jaw, gdy zdjęcia zauważył brat jednej z pokrzywdzonych gimnazjalistek. 58-letni mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, informuje Joanna Brzezińska, prokurator rejonowy w Białogardzie. Dotyczące czynności seksualnych wobec osoby małoletniej poniżej lat 15 przy wykorzystaniu stosunku zależności. Ustalone na chwilę obecną są 2 osoby pokrzywdzone. Zarzuty obejmują okres, kiedy pokrzywdzone nie ukończyły jeszcze 15 lat. Szkoła poinformowała o sprawie policja. Wobec nauczyciela wszczęto postępowanie dyscyplinarne, dodaje Małgorzata Duras z zachodniopomorskiego kuratorium. Zadaniem rzecznika dyscyplinarnego jest przede wszystkim zebranie materiałów, przesłuchanie stron, świadków. Czym to się może zakończyć? No to stanowią zapisy karty nauczyciela, więc od nagany przez zwolnienie z pracy na okres 2 lat do w ogóle wydalenia zawodu nauczyciela. Nauczycielowi grozi do 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy, przepracował w szkole ponad 30 lat. Dzieci i ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologa. Sejm uczcił pamięć Tadeusza Mazowieckiego. W 90. rocznicę urodzin polityka przyjęto uchwałę, w której czytamy m.in., że Mazowiecki był mężem stanu, patriotą i architektem polskiej wolności. Uchwałę poparło 343 posłów, przeciw było 39, m.in. z klubu Kukiz 15, PiSu i PO. Poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski, odczytując treść uchwały, podkreślał rolę Tadeusza Mazowieckiego w przemianach ustrojowych. Tadeusz Mazowiecki był jednym z architektów i uczestników porozumień Okrągłego Stołu, które doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku. 24 sierpnia 1989 został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Jego rząd przeprowadził kluczowe reformy gospodarcze i ustrojowe będące fundamentem rozwoju Polski jako państwa demokratycznego. W latach 90. Tadeusz Mazowiecki był specjalnym wysłannikiem ONZ na Bałkanach. Jako jedyny wysoki funkcjonariusz ONZ-u podał się do dymisji na znak protestu przeciwko bierności wspólnoty międzynarodowej wobec zbrodni popełnianych w byłej Jugosławii. Tadeusz Mazowiecki był kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł w październiku 2013 roku. Jeśli pogoda dopisze, niebo sobotniej nocy rozświetlą spadające gwiazdy. To będzie pierwsze tego typu zjawisko w tym roku. Z soboty na niedzielę będziemy mogli obserwować wzmożoną aktywność meteorów, a dokładniej lirydów, mówi Sławomir Mirnicki z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Może znowu będzie szansa na pomyślenie życzenia, także wypatrujmy, bo meteory to całkiem fajne i szybkie zjawiska na niebie. A jak ktoś nie może obserwować gołym okiem, no bo wiadomo, to jest noc, to niech ustawi sobie na przykład aparat fotograficzny i niech po prostu robi zdjęcia w takiej sekwencji, że 30 sekund naświetla niebo i kolejne tak przez powiedzmy 3-4 godziny nocy, albo po prostu niech włączy jakąś kamerkę. Na obserwację najlepiej wyjść w drugiej połowie nocy. Ostatnie meteory z roju Lirydów będziemy mogli zobaczyć jeszcze wtorkowej nocy. A kolejne informacje w Trójce o 16:00. Zapraszamy.

To Rory i Guts Whisper na początek tego wydania ABC, a przez najbliższą godzinę razem z Państwem będziemy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Jannie Budek. Kasia Borowiecka ciągle w słonecznym Los Angeles. Pozdrawiamy. No i czekamy. Za tydzień na pewno opowie Państwu więcej. A dziś bardzo różnorodnie, z jednej strony na poważnie, razem z Jakubem Majmurkiem z Krytyki Politycznej, prześledzimy wątek żydowski w popkulturze, zwłaszcza zaś wątek żydowskiego oporu, a taki temat oczywiście w związku z kolejną rocznicą wybuchu powstania w warszawskim getcie, to w dalszej części programu, a już za moment przyjrzymy się postaci króla musicalu Andrew Lloyda Webbera i jego najsłynniejszej produkcji, czyli Kotom. Ten musical w połowie maja będzie można zobaczyć w Warszawie, a gościem będzie grająca w spektaklu Joanna Ampil, odtwórczyni roli Grisabelli, a oto jak śpiewa. Można się rozmarzyć. Tak śpiewa Joanna Ampil, pochodząca z Filipin, aktorka od wielu lat grająca na scenach West Endu i Broadwayu, także w spektaklu Cats, czyli Koty. Ale zanim porozmawiamy z samą aktorką, parę słów o twórcy tego słynnego musicalu. 7 nagród Tony, 3 Grammy i 1 Oscar to jego dorobek, jeśli idzie o nagrody, ale przede wszystkim jego dorobkiem są, mam takie wrażenie, wypełnione po brzegi teatry Broadwayu i West Endu. W skrócie, proszę Państwa, Andrew Lloyd Webber, o którym Wioletta Myszkowska. Nazywają go geniuszem, ewentualnie maestro musicalu. Oficjalnie powinno się do niego zwracać per Lordzie, Lloydzie Webberze, ale w wywiadzie ze Stephenem Colbertem przyznał, że to zbyt trudne do wymówienia, nawet dla niego. Well, it's very difficult to say. You try saying Lord Lloyd Webber. Yes. It's a nightmare. Now, just forget it. W wieku 20 lat razem z Timem Rice'em napisał 15-minutową kantatę, którą zaprezentowano w jednej z londyńskich szkół. Rok później przekształcono ją w koncept album, a jeszcze później w musical pod tytułem Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze. I closed my eyes, drew back the curtain. To historia biblijnego Józefa, syna Jakuba, w rytmach kalipso, rock'n'rolla i muzyki country. Spektakl nadal jest wystawiany, choć w tym roku minie już pół wieku od premiery. Józef i jego płaszcz byli tylko początkiem wielkiej kariery. Bohaterem kolejnego musicalu autorstwa duetu Lloyd Webber i Rice była inna postać biblijna – Jezus. W dodatku widziany oczami Judasza Iskarioty. Oczywiście Jesus Christ Superstar wywołał wiele kontrowersji. Zarzucano mu obrazoburczość, antysemityzm i sympatyzowanie z postacią Judasza. Nie zmienia to jednak faktu, że musical stał się hitem. Wielu myślało, że będzie to jedyny wielki sukces w karierze duetu. Lloyd Webber w wywiadzie dla serwisu NPR przyznał, że on sam tak myślał. Ale stało się inaczej, bo w 1978 roku na deskach teatru zadebiutowała Evita. Prawie 20 lat później doczekała się ekranizacji, tak jak kilka innych dzieł kompozytora. Ale tylko Evita została nagrodzona Oscarem za najlepszą piosenkę – You Must Love Me. To był ostatni musical, który Lloyd Webber i Rice stworzyli razem. Następny napisał z Trevorem Nunnem, inspirując się ulubioną książką z dzieciństwa kompozytora, tomem poezji autorstwa T.S. Eliota – Koty. Wystawiany był na Broadwayu bez przerwy przez 18 lat. Ten rekord został pobity później przez inny spektakl, który także napisał Lloyd Webber. Upiora w operze. Później przyszedł czas na kilka innych tytułów. Między innymi nagrodzony 7 statuetkami Tony Sunset Boulevard, a także The Woman in White i Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Natomiast najnowszym dziełem Lloyda Webbera jest Szkoła Rocka. What's that? When the way you're treated has got you good and pissed. Your student. Głównym bohaterem jest Dewey Finn, który podszywając się pod swojego przyjaciela, zaczyna uczyć w szkole. Za jego przyczyną klasa pełna grzecznych uczniów zamienia się w zespół rockowy. You, Zach! W spektaklu oprócz odgrywającego główną rolę Davida Finna można zobaczyć też młodych aktorów w wieku od 9 do 15 lat. Andrew Lloyd Webber w wywiadzie dla dziennika The Telegraph przyznał, że pisząc ten musical myślał właśnie o dzieciach, ich rodzicach i o tym, jak bardzo muzyka może kogoś zmienić. Przecież on sam, jako 10-latek na szkolnym koncercie, wyszedł na środek i zapowiedział, że nie jest w stanie już grać cudzych utworów i zamiast tego zaprezentuje własne. Niektórzy mówią, że kompozytor nie zmienił się od tamtego czasu i choć dzisiaj nazywany jest lordem, maestro i geniuszem, nadal ma w sobie to małe dziecko. Dziękujemy Violetcie Myszkowskiej za ten portret króla musicalu i szczerze powiem, że nie rozumiem trudności w wymowie, po prostu Lord Lloyd Webber, może jak się zrobi małą pauzę, tak po prostu. Ale teraz już w roli głównej koty i ta pani, Grisabella, kotka glamour. My name is Joanna Ampil and I play Grisabella in Cats musical. Wow, Cats, it's 36 year old. No proszę, kto by pomyślał, że premiera Kotów miała miejsce już 36 lat temu. To brzmi poważnie. Ale literacki pierwowzór jest znacznie starszy. To poemat T.S. Eliota. Mówię szczerze, nie miałem świadomości. I wasn't aware actually. That's true, it is way older. We have kept intact. Rzeczywiście jest dużo starszy. A nasz spektakl, który pokażemy w Warszawie w maju, to wersja oryginalna. Bardzo nam na tym zależało. W chwili premiery ten spektakl był prawdziwą rewolucją. Był niepodobny do żadnego innego. Tkwi w nim jakaś magia. Zresztą czujemy ją co wieczór, grając go. Yeah, the magic. Magia, bo myślę sobie, koty to magiczne stworzenia. Tak, noszą w sobie jakąś tajemnicę. Doświadczam tego coraz bardziej, głębiej, podczas każdego kolejnego spektaklu. Udział w nim to dla mnie spełnienie marzeń. Every performance. So yeah, it really is a dream come true to me. For me. Okay, because you play Grisabella. Grisabella, yeah. A ty grasz Grisabella. Yeah. I do, and I've always had my eye on that part. Towarzyszy mi od kiedy po raz pierwszy obejrzałam musical jako nastolatka. To była kwestia trafienia ze swoim marzeniem w odpowiedni moment. I oto teraz spełniam je. So yeah, now it's the right time and I'm living my dream. Okay, because there were other famous actresses. Ale były także inne aktorki, które grały tę postać i śpiewały piosenkę Memory. To na przykład Elaine Page, która zaczynała. A znasz historię z Judi Dench, która miała grać tę rolę? Do you know the story with Judi Dench? Because she was about to play. Yes, she was about to play. Tak, niestety doznała kontuzji kostki i producenci zastąpili ją właśnie Elaine Page, dla której specjalnie napisano piosenkę, czyli słynną Memory, jedną z najpiękniejszych w świecie musicalu. Śpiewam ją co wieczór. Songs in musical theater, which I get to sing every night. So that's Andrew Lloyd Webber's touch. Znać rękę Andrew Lloyd Webbera. Yes, and Trevor Nunn actually. I Trevora Nunna, który dopisał tu pewne słowa. Wzięli je z wiersza Eliota i zaadaptowali. They just adapted it, you know. So and it's become Memory. Yeah, because life companion. A zwolenniczką tego pomysłu była zresztą towarzyszka życia Eliota. That's right. Yeah, yeah. His wife. Yeah, who passed away a few years ago. Tak, jego żona, która zmarła kilka lat temu. Tak, to prawda. Była zresztą bardzo zaangażowana w proces powstawania kotów. Oczywiście to ona miała prawa do wierszy zmarłego męża. W ogóle to jest szczególna produkcja, bo spotkali się tu prawdziwi geniusze. Trevor Nunn, Andrew Lloyd Webber, choreografka Gillian Lynn. Niewielu wierzyło w to przedsięwzięcie. A jednak Koty to jeden z najdłużej granych musicali w historii teatru muzycznego. One of the longest running musicals in musical theater. So yeah, there's a certain magic to it. Yeah, so but Barbara Streisand was of much help here. Exactly, Barbara Streisand. No, zapewne spora w tym zasługa Barbry Streisand. Oczywiście, śpiewała Memory, jak zresztą wiele innych artystek. So it's a huge pressure. We have. As well, yeah. Nicole Scherzinger from Nicole Scherzinger. Popular Music World. That's right, yeah. She did recently. Tak, ona śpiewała to ostatnio. A Sarah Brightman była zresztą w pierwszej obsadzie Kotów. Grała Jemimę. Oczywiście w wykonaniu tej piosenki towarzyszy pewna presja, skoro śpiewała ją tyle znakomitych aktorek. Czuję to co wieczór. Wiem, że ludzie znają Memory. No ale nie wyglądasz, jakbyś miała z tym problem. I hide well. Naprawdę? Dobrze się maskuję. No to jak sobie z tym radzisz? Po prostu wiem, że publiczność przyjmie to, co im zaprezentuję. Oczywiście każdy odbierze moje wykonanie inaczej, na swój sposób. Do tej pory miałam dobre przyjęcie. Do tej pory, czyli od jak dawna grasz w Cats? I've done the show in 2013 for about 6 months. Grałam przez pół roku w 2013, w tym roku. Właśnie zakończyliśmy 5-tygodniowe turnę po Bliskim Wschodzie. Graliśmy w Dubaju, Dosze i Kuwejcie. Dalej w planie jest Chorwacja, Lozanna, Antwerpia, a także Warszawa. Okay, so tell us something more about Grisabella. Opowiedz nam coś więcej o Grisabelli. A przy okazji, w Warszawie grano już Koty w Teatrze Roma, ale libretto przetłumaczono na język polski, była to wersja non-replika. Non-replica version. This is the original. One to one, yeah. Yes, this is a very original piece, and my przewozimy oryginalną. I ta wierność jest naprawdę skrupulatnie przestrzegana. Każdy szczegół ma być nietknięty. Każdy ruch ręką, krok, choreografia, wszystko ma być tak, jak pierwotnie wymyśliła Gillian Lynn. It is Gillian Lynn's original choreography. And, but you still have to rehearse every yes, night she for came that? To rehearsals. Ale wciąż, co wieczór potrzebujecie prób? Oczywiście, a Gillian Lynn zresztą była na naszych próbach. I to mimo, że liczy sobie ponad 90 lat. To dla nas wielki zaszczyt. A jacy są twórcy spektaklu? Ta ręka 10 centymetrów bardziej w prawo i tak dalej? No, 10 centymetrów to the right. They just make sure that oni po prostu dbają, żeby każdy ruch, spojrzenie, każde słowo w piosenkach czy wypowiadane na scenie zawsze wynikały z jakiegoś myślowego procesu postaci. To naprawdę szczególne doświadczenie. A obecność tych wszystkich ludzi, jak na przykład Christy Cartwright, która jest producentką i z Cats jest od samego początku, a wciąż czuć u niej pasję. Zresztą podobnie u członków obsady. W zasadzie każdy z nas był kiedyś fanem Kotów. Myślę, że dzięki temu musical grany jest od ponad 30 lat. It's been going for over 30 years and I think that's why. Okay, so getting back to my question. A wracając do mojego pytania, Grisabella, opowiedz nam o niej coś więcej. W młodości musiała być bardzo ciekawa świata, dlatego chciała opuścić klan dachowców. A ponieważ jest kotką glamour, chciała sama decydować o swoim życiu, sama za siebie odpowiadać. To jednak się nie udało i po latach chce wrócić do klanu. Liczy też na odrodzenie. Inne koty jednak nie są zbyt chętne, by ponownie powitać ją w klanie. Jest więc ofiarą, stoi na przegranej pozycji. To taki stan, z którym może się w jakiś sposób utożsamić chyba każdy z nas. Wszyscy możemy się wczuć w sytuację osoby przegranej. Myślę, że lubimy też, kiedy takiej osobie jednak koniec końców się uda. Znam wiele osób w prawdziwym życiu, w których imieniu gram tę postać. To także daje mi motywację. Nie można opanować wzruszenia przy tej historii i przy piosence. Moves me every night. You can't help but be moved by her story and by the song. And living with the whole cast together on tour. A jakie to uczucie spędzać tyle czasu z całą obsadą w trasie czy na West Endzie? Trzeba żyć w jakimś reżimie. Sort of a routine. Well, it is. Touring is, I find it's slightly different from performing in the West End. Granie na West Endzie to jednak coś innego niż granie podczas trasy. Po spektaklu w Londynie wszyscy się rozchodzą do domów. W trasie nie. Trzeba umieć odpocząć. W końcu spędzamy ze sobą w zasadzie całą dobę. Spektakl, później jedziemy do hotelu, czasami imprezujemy. You have drinks or whatever to unwind. Oh, you do. You do party. Party. A więc jednak. Oczywiście. I to bardzo ważne w przypadku spektaklu takiego jak Cats, który jest bardzo zmysłowy. Dużo się tu dotykamy, musimy zatem czuć się dobrze ze swoimi ciałami. Nie można mieć tu zbyt wielu blokad. Poza tym uwielbiam podróżować, więc ta praca jest dla mnie wygranym losem na loterii. Also I love traveling. So this is the perfect job for me. It's like winning the lottery, really. And of course, it's not your first part. Grisabella oczywiście nie jest twoim debiutem w musicalu. Wcześniej grałaś w Miss Saigon czy Jesus Christ Superstar. Jakim doświadczeniem na tym tle jest granie Grisabelli? Na przykład, gdyby porównać ją do roli Kim z Miss Saigon. I mean, the Kim from Miss Saigon, for example. Well, it is slightly different. I'm playing an animal this time. But przede wszystkim Grisabella jest zwierzęciem, więc tu już mamy małą różnicę. Nie wiem, po prostu wkładam w tę postać siebie, swoją historię i tyle. Różnica polega może na tym, że to mój pierwszy taneczny spektakl. Tańczę na początku jako mała kotka. Zresztą wszyscy tańczymy. A później staję się Grisabellą. To jest poważne doświadczenie, bo zawsze chciałam tańczyć, ale tworzy to wyzwania inne niż dotychczasowe. Nauczyć się tańca. Żeby zapamiętać układ, tańczyłam bez przerwy przez 24 godziny. Było to dość trudne, ale kiedy zapamiętasz to ciałem, jest łatwiej. To jedna różnica. W moich wcześniejszych spektaklach byłam w zasadzie cały czas na scenie, śpiewając i grając. Tu mam więcej czasu za kulisami, ale nie oznacza to, że mogę tak po prostu się zrelaksować. Muszę zachować pełnię koncentracji, żeby wrócić na scenę i wiarygodnie wejść w historię, która działa się pod moją nieobecność. Whilst being backstage. Maybe you have some opinion about musical nowadays. Ciekawy jestem twojego spojrzenia na współczesny musical. Koty liczą sobie już ponad 30 lat, wciąż grane są Nędznicy czy Upiór w operze, ale też na przykład Mamma Mia. W jakim kierunku twoim zdaniem zmierza ten gatunek? Musicals changing, evolving, yeah. Well, you know, we had that time when all the songs from, let's say, ABBA or Queen. No tak, był taki czas, kiedy musicale tworzono na bazie wielkich przebojów grup takich jak ABBA czy Queen. To świetnie, bo publiczność zna piosenki, ale dostaje też coś do oglądania. Smutkiem napawa mnie tylko to, że raczej nie tworzymy niczego nowego. Są takie wyjątki, nowe musicale, obecne już od kilku lat, jak na przykład Bridges of Madison County, które zresztą właśnie wystawialiśmy na Filipinach. Jest też Dear Evan Hansen, który jest niesamowity. A ponieważ poprzeczka dla nowego pokolenia kompozytorów zawieszona jest naprawdę wysoko, że wspomnę tylko Nędzników czy Upiora. No i mamy też musicale w wersji filmowej. Był taki czas, kiedy można było pomarzyć o życiu w czasach Gina Kelly. Dziś mamy La La Land czy Piękną i Bestię. Jeden z kolegów z obsady zresztą grał w tym filmie i dużo nam opowiadał. Actually, one of our cast members is in the movie. So yeah, he was telling us all about it. At the end, can you please tell us why should we see cats? No dobrze, to na koniec, dlaczego powinniśmy się wybrać na koty? Well, you gotta see it because you are invited to this world, bizarre world. Bo zostajemy zaproszeni do tego przedziwnego świata kotów. Wchodząc do teatru, znajdujesz się na podwórku, które jednak nie jest zwykłym podwórkiem, ale ich terenem, na którym rządzi klan, na którym odbywa się ich impreza, bal. Z punktu widzenia kotów ludzie powinni się czuć wyróżnieni tym, że dostępują zaszczytu wejścia do ich świata. Doświadczania czegoś tak widowiskowego. Tak bardzo lubię ten spektakl, że kiedy na jakiś czas odeszłam z obsady, bo grałam w Manili, powiedziałam sobie, muszę wrócić. Koty są takie piękne. No i ciekawe, czy Joanna M. Peel mówi prawdę. Będzie można się o tym przekonać na żywo. Spektakle kotów na warszawskim Turwarze od 18 do 20 maja. Mamy kilka zaproszeń na spektakl 18 maja. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Wioletta Myszkowska czeka. A za moment u nas całkowita zmiana atmosfery. A teraz pora na wspomnianą zmianę tematu w audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. W studiu Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasy II wojny światowej pozostają ważnym rezerwuarem tematów dla filmowców. No i to jest trochę tak, że kino jest w stanie działać na wyobraźnię to raz, ale jak się okazuje nawet zmieniać historię, do tego zaraz wrócimy, to jest taka moja teza. Temat zainspirowała niedawna rocznica 74. wybuchu powstania w getcie warszawskim i zacząłem szukać w pamięci filmów, w których właśnie ten opór żydowski byłby pokazany, bo przecież mieliśmy całe mnóstwo filmów, w których po prostu opowiedziano historię tego, co się wydarzyło w trakcie wojny, czyli historię zagłady, historię, w której no, Żydzi, naród żydowski występował w charakterze ofiary. A tymczasem, jak się okazuje, istnieje kino, które to jakoś przełamuje. Tak, w czym też już od samego początku kino, podejmując tematy zagłady, podejmując tematykę na przykład obozową, pokazywało tak w opór wobec tego, co działo się na przykład w Oświęcimiu. No jeden z pierwszych obozowych filmów w historii, czyli Ostatni etap Wandy Jakubowskiej, jest też takim filmem, w którym te więźniarki bardzo różnej narodowości, też tam zagłada ukazana jest jednak bardzo silnie internacjonalistycznie. Są tam właśnie i Żydówki, i Polki, i Niemki, komunistki, i przedstawicielki innych narodów, i oczywiście Rosjanki. Konspirują w obozie, prowadzą rodzaj niezbrojnego, co prawda, ale jednak oporu przeciwko niemieckiej maszynie zagłady. Także w filmach Szkoły Polskiej ten motyw powstania w getcie i walki, jaką podjęli tam Żydzi, pojawiał się no już w pokoleniu, w debiucie Andrzeja Wajdy mamy motyw powstania w getcie i młodych gwardzistów z Gwardii Ludowej, którzy idą temuż gettu na pomoc. Więc już w kinie lat 40., kinie lat 50. te motywy żydowskiego oporu, chociaż nie ukazywanego faktycznie w takiej konwencji standardowo heroicznej, czy opowieści o zwycięstwie, pojawiały się w kinematografii. No tak, ale każdy naród, mam wrażenie, potrzebuje swojego Supermana. Zresztą Superman nie przypadkiem, ponieważ no on także, jemu także przypisywane są po pierwsze żydowskie korzenie, to raz. Superman zresztą w jednym z zeszytów odwiedzał warszawskie getto i tutaj walczył z nazistami, o czym mało kto wie, mało kto pamięta. Supermana też interpretuje się często w ten sposób, że jest to opowieść o żydowskim chłopcu, który szuka integracji z głównym nurtem kultury amerykańskiej, integracji jeszcze w tych czasach, gdy Żydzi nie byli automatycznie uznawani za część takiej białej, hegemonicznej kultury amerykańskiej, gdy cały czas jeszcze ta integracja w pełni się nie dokonała i to są te czasy, kiedy właśnie lata 40., kiedy Superman powstaje. Faktycznie bohaterowie popkultury amerykańskiej walczyli z nazizmem, to nie tylko Superman, ale też na przykład Kapitan Ameryka w ogóle debiutuje w komiksie w ten sposób, iż na okładce jednego z komiksów uderza Hitlera pięścią w twarz, na okładce pierwszego w ogóle komiksu o Kapitanie Ameryka w historii, więc te motywy holokaustowe wracają właśnie w tej takiej superbohaterskiej kulturze komiksowej i filmowej, też na przykład w cyklu o X-Menach, który także jest traktowany jako cykl, który mówi o rasowym etnicznej nietolerancji. Właśnie ta grupa mutantów jest tutaj trochę taką figurą czarnych w Ameryce i ruchu praw obywatelskich, ale także Żydów jako narodu prześladowanego. No jeden tutaj z bohaterów, czy antybohaterów serii Magneto jest ocaleńcem z Holokaustu, kimś, kto przetrwał obozy koncentracyjne i także w filmach z tego cyklu, w tym ostatnim filmie X-Men Apocalypse widzimy scenę, kiedy on właśnie po latach wraca do Auschwitz i w ramach zemsty niszczy pozostałości obozu przy pomocy swoich supermocy magnetycznych. Tych filmów trochę jest. Opór Edwarda Zwicka to jest film, który wprost opowiada o oddziale żydowskich partyzantów, braci Bielskich. Zresztą film, z którym związane są duże kontrowersje w momencie premier w 2009 roku, ponieważ ten oddział miał również na koncie pewne niecne uczynki, chociażby popełnione na Polakach na przykład. Ale także ten film rzeczywiście pokazuje ten opór już tak wprost. Tak, tam faktycznie mamy taką próbę wpisania opowieści o Żydach w czasie wojny w historię heroiczną, w historię bohaterską. W roli jednego z tych braci przy przywódcy oddziału wciela się tam Daniel Craig, więc już wtedy filmowy James Bond, więc mamy tutaj taką bardzo, bardzo silną próbę przepisania żydowskiego doświadczenia właśnie jako doświadczenia zmilitaryzowanego. Nie należy zapominać, że sami Żydzi wielokrotnie mieli problem z tym, w jaki sposób dla współczesnej tożsamości żydowskiej powinien definiujący być Holokaust i doświadczenie bycia ofiarą. I państwo żydowskie, kiedy powstawało i w pierwszych dekadach swojego istnienia na przykład bardzo silnie w ogóle odrzucało tą identyfikację Żydów jako narodu ofiar i przedstawiało temu taką właśnie wizję Żydów jako opalonych, umięśnionych osadników, farmerów, żołnierzy. I ta wizja Żydów jako ofiar była czymś, co wyobraźnia polityczna państwa Izrael w pierwszych dekadach jednak raczej bardzo wyraźnie podsunęła. Dopiero później zagłada stała się silniej częścią polityki historycznej czy pamięci zbiorowej Izraela, ale w pierwszych latach ten obraz takiego idealnego Żyda, jaki obecny był w publicznej pamięci państwa Izrael, no był zupełnie inny niż ten wyznaczany przez doświadczenie zagłady. No ale na przykład tutaj przychodzi mi do głowy Leon Uris i jego Miła 18, powieść, którą sam Harvey Weinstein chciał ekranizować i może wciąż zamierza. Ostatnio w 2013 roku były informacje na ten temat, a później chciał ekranizować także Exodus. I Exodus opowiada właśnie już, najpierw mamy powstanie w getcie jako pewien taki mentalny fundament, a później właśnie powstanie państwa Izrael. No tak, ponieważ też właśnie państwo Izrael powstaje w wyniku zbrojnej samoorganizacji Żydów i od początku ono było państwem, które bardzo silnie, gdzie bardzo silnie armia i związany z nią etos odgrywały i odgrywają do dzisiaj istotną rolę w rozumieniu przez to państwo swojej własnej tożsamości. I jeżeli przyjrzymy się kinu izraelskiemu i temu, w jaki sposób to kino zaistniało w ostatnich dekadach na ekranach światowych kin, to też na ogół jest to kino, które opowiada o doświadczeniu wojennym. Już na ogół nie w tonie historycznym, ale w tonie mniej lub bardziej rewizjonistycznym, pytającym też na przykład, nie wiem, o cenę militaryzacji izraelskiego społeczeństwa, o sen sprowadzonych przez to państwo różnych konfliktów zbrojnych, czy pokazujący te konflikty z punktu widzenia doświadczenia przeciętnego żołnierza, ale też najczęściej w ostatnich latach obecnym na ekranie Izraelczykiem, obywatelem Izraela jest właśnie żołnierz, jeżeli patrzymy z perspektywy polskiego widza i przyjrzymy się tym izraelskim filmom, które jakoś najsilniej odcisnęły się w polskich kinach, wśród polskiej krytyki i polskiej publiczności. Jeszcze chciałbym trochę do historii wrócić. Filmy takie jak Maratończyk, w tym filmie dochodzi do jakiegoś spotkania ofiary i kata po latach, ale już w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie do rodzaju pojedynku. Ale mamy też filmy takie jak chociażby Człowiek, który schwytał Adolfa Eichmana. To był telewizyjny film z Robertem Duvalem i Roberta Duvala w jego reżyserii, gdzie właśnie jest też ten silniejszy w jakiś sposób bohater żydowski, który ściga swojego oprawcę. Tak, no mamy tego typu wiele historii. Motyw spotkania ofiary nazizmu ze swoim katem po latach jest znowu motywem bardzo często odgrywanym w kinie. On się pojawia przecież w Pasażerce Andrzeja Munka. Chociaż tam to nie jest narracja zemsty i narracja heroiczna. On się pojawia w Nocnym portierze Liliany Cavani, gdzie z kolei zostanie włączony w taki sadomasochistyczny schemat i bardzo silnie uerotyczniony. Więc to jest pewien stały motyw, który kino lubi, gdyż on pozwala tworzyć sytuacje bardzo emocjonalnie gęste i kino sięga po niego nie tylko w wypadku historii związanych bezpośrednio z dziejami Holokaustu, czy z historią żydowską. No, możemy wziąć tutaj na przykład Śmierć dziewczyny Romana Polańskiego, który tak obsadzony jest Ameryce Łacińskiej, opowiada o spotkaniu ofiary dyktatury panującej w tymże kraju ze swoim dawnym katem. Sigourney Weaver. Tak, tutaj gra Sigourney Weaver. Ale wielu krytyków, którzy mają też taką często tendencję do takiej, jak to się mówi, panholokaustowej interpretacji dzieła Polańskiego, no widzą też w tym znowu w jakiś sposób przetransponowaną w te latynoamerykańskie realia tematykę, która gdzieś wyrasta z problematyki zagłady i no doskonale moglibyśmy sobie wyobrazić ten film osadzony w latach 60. gdzieś w zachodniej Europie czy w Niemczech zachodnich. Na tę rozmowę muszę zakończyć filmem, który w jakiś sposób stał się inspiracją dla tej rozmowy, dla tego tematu, czyli Quentin Tarantino, Bękarty wojny. Okazuje się, że można stworzyć swoistą historyczną, historyzującą fantazję, zabawę w kino, jak to u Tarantino, w której kinie właśnie, wygrywa się wojnę po prostu i niszczy się wierchuszkę nazistowską. No tak, jest to kolejna fantazja Quentina Tarantino o zemście. Od jakiegoś czasu Tarantino podejmuje w kinie takie próby przepisania pewnych archetypicznych filmowych historii, tak by te postaci, które są w nim na ogół ofiarami, miały okazję do tego, by odzyskać sprawczość i by się zemścić. I w dyptyku Kill Bill była to kobieta, która no, ginie w takiej pierwszej założycielskiej scenie filmu, no ale okazuje się, że nie ginie naprawdę i wyrusza się mścić. I tutaj mamy taką właśnie feministyczną historię zemsty. W Django mieliśmy historię zemsty, która dotykała problemu niewolnictwa i problemu czarnych w Stanach Zjednoczonych. No a w Benkartach wojny właśnie ta historia o wojnie, która no nie tylko jest próbą przepisania wojny, ale też takiego przepisania wojny z perspektywy amerykańskich Żydów, gdyż mamy tutaj, prawda, oddział, który jest złożony głównie z amerykańskich Żydów. Chociaż nie tylko, bo to jest taka mała koalicja antynazistowska, w której są niemieccy antynaziści, którzy byli więźniami, i Amerykanie, no i oni dokonują aktu zemsty na nazistach, wycinają im, jak wiemy, swastyki na czołach, a na końcu faktycznie mordują samego Hitlera i całą podpisanego zresztą na ekranie. Tak, i całą hitlerowską wierchuszkę, więc i wszystko to dzieje się faktycznie w kinie na projekcji nazistowskiego filmu propagandowego. Dziękuję bardzo. Gościem ABC zestawu powiększonego był Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Dziękuję bardzo. A za chwilę idziemy do teatru. Roztańczona, szalona Yel. A teraz teatr. W teatrze bardzo ciekawy spektakl, konkretnie w TR Warszawa, krążący wokół wątku poruszonego w rozmowie z Jakubem Majmurkiem przed chwilą. pewnej historycznej fantazji. Kilka lat temu o Powstaniu Warszawskim opowiedział, a w zasadzie o pamięci o nim, bardzo oryginalnie Krzysztof Garbaczewski, a teraz robi to kolejny młody reżyser, Jędrzej Piaskowski, i tworzy swoją własną historię. Historię o miłości na wojnie i miłości w obozie koncentracyjnym. Puppenhaus Kuracja, spektakl TR Warszawa, to przedstawienie kameralne. Autorką tego tekstu jest Magda Fertacz, a reżyseruje Jędrzej Piaskowski, który tak o nim opowiada. Nikt z nas nie był w obozie, nikt z nas nie widział tego. No więc tutaj ta świadomość tego, że nasze pamiętanie zawsze jest wybiórcze i że zawsze jest poddane jakiejś redakcji czy redakcjom, było dla nas bardzo ważne w trakcie pracy. No to też otwiera cały szereg pytań o to, czy na przykład możemy próbować, czy chcieć widzieć tamte konteksty, tamte realia przez pryzmaty inne niż zostały one nam narzucone. No bo jednak z tym Holokaustem jest tak, że pytałeś na początku, czy można coś dodać do tego tematu. No można do tego tematu to dodać. Wiecie, to coś, co jeszcze nie nadeszło, a być może nadejdzie za kilkadziesiąt lat, czyli właśnie na przykład myślenie o Holokauście w kategoriach lekkich. To jest takiego rodzaju myślenie, które wzbudza bardzo dużo kontrowersji i to jest takie bardzo, bardzo łatwo jest, można zostać posądzonym właśnie o szarganie pamięci ofiar przez to, że na przykład przykłada się właśnie na poziomie dzieła sztuki do tematu Holokaustu, do tematu zagłady, kody językowe czy sposoby opowiadania, które są nieheroiczne, nietraumatyczne, a na przykład właśnie komiczne. To oczywiście tutaj ważna jest kwestia motywacji tego, po co się to robi. No niemniej jednak jest coś takiego, że takie zderzenie się z tymi obrazami, czy z tymi kontekstami opowiadanymi przez trochę inny pryzmat właśnie niż po raz kolejny ulokowanie tych ofiar w przestrzeni traumy i w przestrzeni cierpienia, no, że to jednak nawet dla nas, czyli ludzi, którzy jednak chcieli wykonać mikro przekroczenie w tej przestrzeni, no było to szokujące i sami łapaliśmy się na tym, jak mocno w nas wbudowane są pewnego rodzaju kody widzenia pewnych scen związanych właśnie z II wojną światową. To Jędrzej Piaskowski, reżyser, a na scenie Sebastian Pawlak, Lech Łotocki, Agnieszka Żulewska i nasz talent trójki Justyna Wasilewska. Moja postać nazywa się Lalka. Bierze na siebie odpowiedzialność za, niejako za inną postać, za Wilmę Reiner, która jest bohaterką takiego dramatu Lalka z łóżka numer 21. I to jest opowieść o kobiecie, która właśnie przeżyła obóz Auschwitz, ponieważ zdecydowała się być prostytutką obozową. I przez całe życie potem jakby żyła w kłamstwie, nie mówiąc tego swojemu mężowi, że tak było. Jej mąż bardzo konserwatywno myślący. I tak naprawdę nigdy mu tego nie powiedziała, nie wyjawiła mu tego. No i wyobrażaliśmy sobie, że to musi być bardzo wielki ciężar. Żyć nie dość, że z traumą obozu, to jeszcze z traumą jakiejś swojej przedziwnej winy za to, że się przeżyło w taki, a nie inny sposób ten obóz. No i moja bohaterka, Lalka, z tego naszego domu Lalek, chce po prostu zrobić to niejako za nią, wyznać to wreszcie, żeby tej naszej Wilmie było troszkę lżej, żeby ją oswobodzić z tego ciężaru, tej pamięci pełnej poczucia winy. Więc moja bohaterka jakby pisze za nią list do męża, w którym opowiada alternatywną wersję tej historii. Alternatywną to znaczy taką piękną, ponieważ chcemy w ogóle naszym bohaterom i w ogóle pewnie widzą też tą historię zagłady, wojny opowiedzieć trochę właśnie z takich przestrzeni pewnej bardzo przyjemnej fantazji, tak jakbyśmy rozmasowywali te złe wspomnienia i przemieniali je w jakieś przyjemne obrazy, żeby po prostu było im lżej. No to dzisiaj było zdecydowanie dużo o rozmasowywaniu złych wspomnień, zarówno filmowo, jak i teatralnie. A dziś jeszcze premiera w Warszawskim Teatrze Studio. To najnowszy spektakl Małgorzaty Wdowik zatytułowany Dziewczynki. Więcej o nim opowiemy za tydzień. A za tydzień także już w tym studiu Kasia Borowiecka po powrocie z Los Angeles. A my za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek. Do usłyszenia. Say I'm too young to love you. I don't know what I need. They think I don't understand the freedom land of the 70s. I think I'm too cool to know ya. You say I'm like the ice I freeze.